bonzalia moto asimba mina yo nazali lele mboya bolingo bayo mokonzi ya bomoi nanga otika likolo polele masia otomona nkembo penguya na yo ozali zibali ya mai Baina kotika mikumba myanga Ozali solo likonzili simbi ndako Masia nanga Yozali lokumulanga Baina kosimba soki na lembi Ozabi baina kitisaka motema Masia nanga Ozali nzete ya bolingo masia Nakatelanga ya motema Pesa fololo ya malasi kitoko Na miso ya nzambe na vule Opesa boko no kombo ya lobiko Obengali wana kombo ya pongi Weteli sekwa lizali o masia Mokonzi ya bakonzi banso So ya kiti ya mwalu na yo Wete lo biko nanga eko uta na yo Masia nanga Kiti sangu ya na yo kolo Awatoko bele la kombo na yo Lakisa biso kembo pe makasi na yo Zambe na Mokonzi ya bomoi sacrificio.